Lelo nazalina esengo ya koyoka miziki basusi mabesila Baebisinga na luka esika fiesta sukisa azali kobola Okese yango ya bilenge mibali bazali kobola na ndenge ya kokamwa Fiesta sukisa miziki ya lokumu okese ya Kongo eko ningisa Nazalina esengo ya koyoka miziki basusi mabesila Baebisinga na luka esika fiesta sukisa azali kobola Okese yango ya bilenge mibali bazali kobola na ndenge ya kokamwa Fiesta sukisa miziki ya lokumu okese ya Kongo eko ningisa Okokenda wapi sheri lelo na mbukwa Kenda kota la fiesta sukisa Mizike kopangisa mboka Koko zela nani awa na kwe moninga Nako zela desho nanga Tokota miziki Yabilenge mibali Toko yoka sango Koko lela nani sheri lelo na kwe Nako lela fiesta sukisa Memanga Pona bina miziki Ya fiesta sukisa Koko kenda wapi sheri lelo na mbukwa Nako kende kota la fiesta sukisa Mizike kopangisa mboka Koko zela nani awa na kwe moninga Nako zela desho nanga tokota miziki Yabilenge mibali toko yoka sango Koko lela nini mwana mama adie Nako lela fiesta sukisa memanga Mwana bina miziki ya fiesta sukisa Kokende kota la fiesta sukisa Mizike kopangisa mboka Koko zela nani awa na kwe moninga Nako zela desho nanga tokota miziki Yabilenge mibali toko yoka sango Koko lela nani mwana mama adie Nako lela fiesta sukisa memanga Pona bina miziki ya fiesta sukisa